राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण द्वादशी मंगलवार विक्रम संवत 2059 6 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 गीता सर्ग आश्रम राम सौंदर्य वंदे ज्ञान मुद्रा कृष्ण गीतामृत नम वसुदेव शतम देव कंसचानूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबराजिंदोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुपायमित्रात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्मी नम श्री गोविंदाय नमो नम श्री गुरु शरण कार्यो नम महात्म्यो नम सर्वो नम क्या ज्ञान योगी के लिए एवं कर्म योगी के लिए शरणागति की जरूरत है क्या? शरणागति जीवन में समय है तो अनिवार्यता नहीं है, और जो पहले से ही शरणागत हो जाता है उसके लिए ज्ञान योग कर्म योग अपने आप हो जाता है। सब हो गया, शरण हो गया, सब हो गया, भगवान की कृपा है। ददा विभूति योग ममता ये नाम भगवान का। तो महाराज जी, शरणागत होने पर तो ज्ञान योग कर्म योग स्वतः हो जाता है, लेकिन ज्ञान योग और कर्म योग की साधना पूरी होने पर शरणागति स्वतः नहीं होती क्या? हाँ, वो ही शरणागति मानो, शरणागति में भाव भगवान होता है। ये साधन करते हैं, इनको साधन करना होता है, शरणागति ये साधन आप होते हैं। शरणागत हो जाता है तो भगवान के पर साधन करना नहीं पड़ता, आप साफ होता है, आगे आगे साधन बढ़ता रहता है, परमात्मा की कृपा से होता है। शरणागत होने के लिए मन में क्या भाव होने चाहिए? जैसी कन्या होती है वो कन्या भाव क्या है, उसके पिता दान दे देते हैं, पिता संग्रह कर देता है, दान दे दिया तो उस परिवार की हो गई, अब इस परिवार की नहीं रही। यहाँ पली है, पैदा हुई है, प्यार पाया है, स्नेह पाया है, सब कुछ लिया है, परंतु दान देते ही वो उस परिवार की हो गई। ऐसे शरणागत होता है वो भगवान का हो जाता है, भगवान का हो गया, अब उसका काम सब भगवान करेंगे। उसने अपने आप को भगवान ने शरण कर दिया, जैसे गोद जाने वाला गोद चला गया तो गोद गया, उस गोद में माता पिता का हो जाता है, अपने माँ बाप का नहीं रहता। ये बात है ऐसे। तो महाराज जी, उसमें तो पिता तो देने वाले बैठे हैं, उस कन्या को देने वाले पिता बैठे हैं, और लेने वाला है वो पति बैठा है, तो सब सामने ये सब सुगम मालूम देता है, लेकिन इधर भगवान को कैसे क्या वो दिखाई तो देता नहीं, तो कैसे अपने को अर्पित किया जाए? देखो, देखा नहीं जा रहा, माँ बाप देख जाते हैं क्या? माँ बाप देखे नहीं जाते, क्यों माने जाते हैं? माँ को देख रहा है, बाप को कहीं नहीं करेगा। बाप के समय तो पानी की बूंद थी, तो बूंद में क्या देखने की ताकत है, देख सकते ही। तो माँ के समय में पूरा का पूरा हो गया तो किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद हो? भाई बहन कि मेरे को माँ याद है, बताओ माँ से मैंने धर्म लिया, किसी को याद नहीं है, मानते हैं, क्यों मानते हैं? माँ बाप को देखा नहीं, कैसे दे देगा? तो जगत के माँ बाप को देखे कैसे? अपने माँ बाप को भी नहीं देख सकते है तो जगत के माँ बाप को कैसे देखे? पिता मत्स्य तो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार विद्यु स्वर्ग नाम प्रभव नाम महर्षय अब आदिर देवा नाम महर्षिराज देवता महर्षि कोई नहीं जानते तो मानते हैं मानते माँ बाप को मानते हैं ऐसे भगवान को मान कर भगवान शरणागत देवा तो देखना चाहो तो गुरु दिखता है वास्तव गुरु भी नहीं दिखता शरीर दिखता सर्वगुरु शरीर मर जाएगा वो मर गए निराकार ही परमात्मा है निराकार ही साधक है परमात्मा के प्राप्ति का साधन करने वाला साधक निराकार होता है साकार होता ही नहीं साकार शरीर बन जाएगा तो साधन बन जाएगा क्योंकि साधन वही निराकार होता है साकार साधन नहीं होता साधन नहीं होता साकार तो शरीर है जैसे आप भोजन करते हैं तो रसोई घर थोड़ा ही होता है रसोई घर में जाकर भोजन करते हैं आप परंतु आप भोजन रसोई घर नहीं होते ऐसे शरीर साधन नहीं होता शरीर तो रहने वाला छूट जाएगा निराकार होता है निराकारी साधक है निराकारी साध्य है साध्य भी निराकारी है सो जाने से जेव जना भगवान जानते है तो जानते है जानता नहीं है मानता है मानना भी जानने से कम नहीं है पर है माना हुआ अपने को भगवान के शरणागत करने के लिए क्या उपाय प्रारंभ करना चाहिए इस उपाय से हम शरणागत हो सकते हैं उपाय मन का भाव मैं संसार से नहीं प्राप्त कर सकता मैं अपने उद्योग से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता अपने में और संसार में दोनों में कमी दिखती है कि ये परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकते भगवान करा सकते हैं ऐसी बात में पहले बंद में संसार सारा मिलकर ये कल्याण नहीं कर सकता और आप अपने कल्याण नहीं कर सकता भगवान कल्याण कर सकते हैं ऐसे भाव होने से संसार तो फिर और किसी का भरोसा ही नहीं है और कोई मेरी बात जानता ही नहीं कैसे माने अपना जानता नहीं ये उसे मन पक्की सची हुई है कि सारा संसार मिल करके भी मेरी जो चाहना है वो जिज्ञासा है जो पिपासा है प्रेम है वो दे नहीं सकता संसार सारा संसार नहीं दे सकता कोई दे सकता नहीं और मेरी ताकत ही भारी बात है मैं नहीं देता वो सदाता सब जगह निराश हो जाता सब निराश एक आशा एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम तक तुम निराश एक राम एक भगवान हमारे घर से देव पूरी ऐसा भाव होता है तब शरणागत होता है जब तक लोगों से आशा रहे शरणागत नहीं होने का एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तो उसी दास चातक होता है वो बदल के बूंदी पीता है गंगा जल भी नहीं पीता शरणागत होता है केवल भगवान से ही कहूंगा। ध्रुव जी महाराज चले, नारद जी आए सामने। नारद जी ने कहा तुम चलो, तेरी माँ का तेरा सब बंद करा दूंगा, राजा मेरी बात मानते हैं, तुम चलो। वो कहता है आप इतना नहीं कहाँ गए थे, आज कैसे आए, इतने कहाँ गए थे आप। तो जब हम भगवान की तरफ जा तो आप तैयार हो गए तो पता लग जाएगा, तो बहुत ही शर्म जानते ठीक होगा। मेरे को बात तो दिल हो गई, भगवान की तरफ जाने से आप ही आ गए बीच में, इतने कहाँ गए थे आप, कभी आए नहीं, आज ही कैसे आए। भगवान को जाने तो जो काम होगा भगवान से होगा, पक्के होगा नीचे पक्के, हमें नहीं लेना, हमें तो भगवान ने लेना है। तो नारद जी ने ध्यान भी बता दिया, नाम जब बता दिया, मंत्र बता दिया, स्थान बता दिया, और झूठी लाए जमुना जय के नरक से जय वो तीन दिन स्नान बदला ऐसे बदला सब बता दिए। नारद जी जाए वो तरह नहीं गया, दूसरी नहीं गए। भगवान की तरफ जाने से सब दरबार खुल जाता, सब आ जाता। आप जैसे कहा हाथी के खोज में सब खोज यथा तरो मूल निषेध करना, कृष्ण का मूल से करो सब ठीक हो गया, सब पता ठीक हो गया। ऐसे एक भगवान की तरफ चलो, दुनिया मात्र प्रतृप्ति हो जाती है, दुनिया मात्र, ऐसा कोई उपकार नहीं है। भगवान की तरफ चलने के समान कोई उपकार नहीं है, दुनिया मात्र का उपकार होता है, सभी दुनिया मात्र का भगवान सब काम हो जाता है, कोई काम बाकी नहीं रहता, भगवान के समान हो जाता, भगवान। पराजी सारी दुनिया सारा संसार सारे व्यक्ति सारे पदार्थ मिलकर के एक आदमी की जिज्ञासा पूरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका रहस्य क्या है महाराज जी, क्यों नहीं कर सकते, शक्ति नहीं ताकत नहीं है, सब में जाकर सब ताकत। एक आदमी में क्या ताकत आ गई, जिसमें जिज्ञासा है उसमें ऐसी क्या ताकत आ गई कि सारा संसार सारी वस्तु मिलकर के भी उसको सुखी नहीं बना सकते। सारे संसार में क्या बनावे, क्या करे, क्या कर सकते है, पूछे तो सब कर सकते हैं। यहाँ भगवान को जानते नहीं, कैसे करते, एक गुरु हुआ है वो भी संकेत करता है, साक्षात नहीं मिला था, संसार में ताकत नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणियों में कोई ताकत नहीं, मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं कर सकते। सब लोग ठीक तरह जानता है इस बात को, ऐसे संसार से मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं होती, और न अपनी शक्ति से सकता हूँ, अपनी शक्ति भी काम बनेगी, भगवान ही कृपा से ही होगा, उनके सिवाय और कोई से नहीं होगा, ऐसा विचार। भगवान की शक्ति पर विश्वास होता है और अपने जिज्ञासा पूर्ति करना चाहता है, प्रेम पिपासा पूर्ति करना चाहता है, और जब तक भरोसा रहता है ये कर सकते हैं, तब तक उसे एक भरोसा और एक बल एक आठ विश्वास भगवान तो नगर होता है। मन में किसी का विश्वास नहीं, कोई पूरा कर ही नहीं सकता, ना मैं अपनी शक्ति से पूरा करता हूं, शरणागत होने पर आनंद हो जाता है। जैसे नींद लेना चाहता है तो कुछ काम करना पड़ता है क्या? कुछ करना पड़ता है, सब काम छोड़ देता नींद आ जाती। ऐसे सुख सुविधा या सा छोड़ दे एक भगवान पर सब काम हो जाता है। भगवान यहां से एक और भरोसा है, एक और विश्वास है, एक भरोसा, एक बंधन, एक और विश्वास भगवान भाई। और आस विश्वास भरोसो हर जीव जड़ता ही, और वो आस है विश्वास भरोसो है ये जीव ही जड़ता है और नहीं कर सकते कोई, और किसी में ताकत नहीं है। हाथ जड़ता है जीव की जो भरोसा करता है, जड़ता से कल्याण थोड़ा होता है। शरणागत में बड़ी विलक्षणता होती है, एक भगवान में भरोसा है और कोई भरोसा नहीं है। एक आश्र एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास। चातक बूंद पीता है पर वो एक भगवान है। ध्रुव जी मना रहे ये भगवान है, तो नाथ जी महाराज कर पाता फिर उसको मारी मारी बता दिया, नाम जब बता दिया सब बातें बता दी। कलश है सब साथ हो जाए, एक जम कर सच्चे हृदय से भगवान इधर हो जाओ, किसी का सा भरोसा नहीं, किसी का संबंध नहीं, क्यों नहीं भगवान का है। भगवान ही तो है जो कुछ, एक आस हो एक बल, एक आस विश्वास। तो अच्छा प्रसंग चल रहा है, बिल्कुल टूटते टूटते प्रश्न है। मानो भगवान के भरोसे होने पर सब काम हो जाते हैं, कोई काम बाकी नहीं रहता। पूर्ण एक परमात्मा ही है और कोई पूर्ण है ही नहीं, सब मिलकर के भी वो शक्ति नहीं जो भगवान में होती है। अनंत संसार ब्रह्मांड मिल जावे तो भगवान जी भी नहीं आती, कैसे होता जी? जो भगवान में ताकत है क्या ताकत आ जाएगी? ब्रह्मांड के पूरे के पूरे लोग मिल जाएगा, कोई है ही नहीं, एक ही परमात्मा है, एक परमात्मा सब कुछ है भाई। सब कुछ होते हुए भी भगते वास्ते दबित हो जाते हैं, टूट जाते हैं एकदम, दबित हो जाए मैं क्या दू, मैं क्या करू, लाचार हो जाते भगवान भी। मेरे भगवान ही है, उसको कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कोई, सिवाय भगवान के कौन हो सकता है? और कोई है ही नहीं। नत्वत्समोस्तव्यधिकोतुमन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक कैसे होगा? नत्वत्समोस्त अधिकोतुमन्य, दूसरा कैसे हो जाएगा? इस वास्ते शरणागत के भीतर में तो विश्वास होता है, हमारा काम भगवान से होगा। अर्जुन ने भी जब तक ये नहीं कैसे तब तक भगवान बोलते रहे, जब कह दिया तो भगवान भी बोलेगा, भगवान ही बोलेगा। मैं योजित गोविंद बनने से मिट्टी से व्यवसाय अंत में कहा कार्य सेवा शांत हुआ आप जो कहो सो करूंगा अब ठीक अरे किया वही कर्ण कह रहा है तू शास्त्र को जानता है शस्त्र को जानता है अर्जुन तू समझदार है तू विचार तो करूंगा अन्याय कर रहा है मैं नीचे खड़ा हूँ मैं रथ को निकाल रहा हूँ और तू रथ ही होकर शस्त्र होता है अब बंद हो गए मारो मारो मारो मारो मार मार दिया वो करे तो समझदार हो गया अन्याय का निकल रहा है तो भगवान बोले अर्जुन बोले कि अन्याय करने वाला वो अन्याय करना ठीक है उचित है आता ही है आज तो आया तब बिना विचार अन्याय दे विचार बिना विचार मार दू आता ही हो छत्र आता ही छत्र अग्नि दे विष दे जो खेद धरा हाथ बहुरी पकार सत गई अवैध वैद्य खटकार सकाम अवैध वैद्य होते हैं तुम सब प्रकार काम अन्याय करने वाले हो तुम्हारा कहीं से मार देना ही न्याय है तुम जो समझे भगवान ने कहा ठीक है मैं क्या समझू मैं तो बोल गया उसने कहा तो नीचे मैं नीचे खड़ा तू रथ या ऊपर हो करके मेरे मेरे पास मार रहा है इतने ये धर्म है चुप हो गया तो बन गया मारो मार मारो भगवान उतर दिया तो वो समझता है मैं अपना भरोसा रहता तो काम नहीं होता कर जबंत हुआ ये कर से वर्दन था कि मारो बाढ़ वैद्य कर ये बात है भगवान जितना जानते हैं कौन जानता है कोई नहीं जानता किसी में ताकत नहीं जाना है तुम्हें शर्म हो जाए बस वो निश्चिंत हो जाता है निर्भय हो जाता है निशंक हो जाता है निशोक चारों माध्यम शंका शोक और चिंता और भय सब निर्भय हो सकता अब भगवान जो करेंगे वो ठीक करेंगे दूसरा ठीक बेटी समझते नहीं आता है परमार्थ स्वर्थ को राम स्वर्थ नीति प्रीति परमार्थ स्वर्थ को राम स्वर्थ राम ने स्वर्ण ठीक करना नीति प्रीति परमार्थ स्वर्थ को राम स्वान यथार्थ जनाथ कोई नहीं जानता भगवान सब जानते हैं नीति जानते प्रीति जानते भगवान जानते हैं स्वागत भी जानते हैं ऐसा वो ठीक होता है ऐसा विश्वास होता है उसका फिर निश्चय हो जाता है बड़े भगवान के शर्म होगा उसकी जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है भगवान पर जिम्मेवारी और कोई बीमारी भगवान को सब काम करना ही पड़ता है शरणागत शरणागत का भेद तजय तेरे स्वार्थ अनुमान तेरे पाप और पाप अभा बिलोक दान शरणागत का भेद तजय तेरे स्वार्थ अनुमान तेरा पापर पाप मैं तेरे बिलकुता देखते ही पाप करता सुन ताकत होते हैं, बड़ी ताकत है। गीता भर में सर्वगुह्यतम हम हो गया, सर्वगुह्यतम एक बार, एक बार, एक बार ही पता है, एक बार सर्वगुह्यतम परम मजा मन मना भवर सर्वधर्म प्रत्यय शरण माम एकम शरणम प्रजा हे नाथ हे नाथ हे नाथ शुभ काम कर देते बड़े भोले भाई कर्म भाई बिल्कुल चार्ज नहीं पर भाव आनंद है, भाव आनंद है भावक राय नाथ ना भगवान जो भावों को प्रणित होते हैं वो पर ये बात हो ही नहीं थी। किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, किस देश का है, किस समुदाय का है, कोई बात नहीं। भगवान का शरण हो जाता है एक बात हो जाना सो सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना सब रहा समय हो गया भाई कीर्तन का प्रेम से देखो सब सुनो सो प्रेम से कीर्तन भगवान ऐसे ही आंख मिच जाए और संसार मच जाए आंख मिचते ही सब मचा वहां खुलते ही सब शुभ नाक खुलते ही सब आंख मिटते ही सब आंख मिचना खोना हर शत हरि भजन मदन सब सपना ओम का अनुभव अपना शत हरि भजन जगत सब सपना हमा कहूँ मैं अनुभव अपना सताई भजन जगत सब सपना सताई भजन श्यावर चंद्र की जय गौरव कटबन शिवालय।